10% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Program Trzeciego Polskiego Radia, wtorek, 7 lipca, minęła 6. Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Dwóch kandydatów, dwie osobne debaty prezydenckie. W Końskich był prezydent Andrzej Duda, a w Lesznie Rafał Trzaskowski. Na 76 milionów złotych wyliczono straty po czerwcowych ulewach w Małopolsce. Walia i Szkocja znoszą kolejne ograniczenia związane z epidemią koronawirusa. Za nami dwie osobne debaty prezydenckie. W Końskich z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i w Lesznie, w której uczestniczył kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Prezydent odpowiadał na nagrane wcześniej pytania mieszkańców Końskich oraz internautów. Pytali m.in. o źródła finansowania programów socjalnych, relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską, a także pomysły na walkę ze smogiem czy reformę edukacji. Kandydat Zjednoczonej Prawicy był też pytany o zabezpieczenie wolności słowa w internecie. Andrzej Duda powiedział, że jest ona gwarantowana prawnie, ale trzeba walczyć z mową nienawiści. Tego typu zachowania muszą być piętnowane. Natomiast nie jestem skłonny zgodzić się na to, aby w naszym systemie wprowadzano jakieś sieciowe sita, które bez jasnych i oczywistych dla wszystkich kryteriów będą mogły usuwać na przykład wpisy internautów, czy opinie, czy jakieś artykuły, czy wypowiedzi. Przez 90 minut Rafał Trzaskowski odpowiadał na pytania dziennikarzy 20 redakcji podczas areny prezydenckiej w Lesznie. Zapewnił, że chce być prezydentem silnym i niezależnym. Zadeklarował też gotowość wzięcia udziału w Marszu Niepodległości 11 listopada w przypadku, gdyby został wybrany na urząd głowy państwa, ale pod pewnymi warunkami. Jeżeli ten marsz nie będzie polityczny, jeżeli będą się mogły udać tam rodziny z dziećmi, czyli krótko mówiąc będzie bezpieczny, to ja bardzo chętnie w takim marszu wezmę udział. W ostatnich latach rzeczywiście było tak, że raczej byłem ze swoimi dziećmi na grobach swoich własnych, rodzinnych bohaterów narodowych. Natomiast jestem absolutnie gotów uczestniczyć w takim marszu. Wybory w niedzielę, a dziś ostatni dzień na dopisanie się do spisu wyborców. To ważna informacja także dla tych, którzy mają czasowy meldunek, mówi Anna Jaworska z Centrum Obsługi Mieszkańców w Słupsku. Czasowy meldunek nie uprawnia nas do głosowania. Dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie dopisali się do spisu wyborców, aby skorzystali z tej możliwości, a to będzie procentowało tym, że zagłosują w drugiej turze. Wniosek można złożyć przez internet albo osobiście w Urzędzie Miasta lub Gminy, tam gdzie akurat będziemy przebywać. Wyborcy, którzy dopisali się do konkretnego spisu przed pierwszą turą, pozostaną w nim także na drugą turę. Na 76 milionów złotych szacowane są straty po ostatnich ulewach i podtopieniach w Małopolsce. Samorządowcy z 10 gmin i 3 powiatów wyliczyli koszt zniszczeń dróg, mostów, sieci kanalizacyjnej i budynków użyteczności publicznej. Kwota wymaga jeszcze weryfikacji przez Komisję Wojewódzką, tłumaczy Joanna Paździo z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Zweryfikowaliśmy protokół powiatu myślenickiego i te straty w infrastrukturze komunalnej na tamtym terenie zostały oszacowane na poziomie 3,5 miliona złotych, więc to też jest bardzo, bardzo dużo. Kolejne są w trakcie weryfikacji. Pomoc trafia także do mieszkańców, którzy występowali o zasiłki do 6 tysięcy złotych. Spodziewamy się wniosków także nawet do 200 tysięcy złotych, czyli tych wiążących się z odbudową uszkodzonego budynku. Taka sytuacja prawdopodobnie będzie miała miejsce w gminie Łapanów. Tam są 3 budynki poważnie uszkodzone. Poważne zniszczenia czerwcowe ulewy spowodowały również w gminach Wiśniowa i Raciechowice. O 205 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. 4 osoby zmarły. Tym samym bilans zakażeń w Polsce przekroczył 36 tysięcy przypadków. Zmarło 1521 osób, niemal 24 tysiące wyzdrowiały. Kolejne regulacje związane z epidemią poluzowują Walia i Szkocja. Regionalne rządy w Cardiff i Edynburgu cały czas otwierają jednak swoje kraje ostrożniej niż Anglia. W Walii możliwe są już dalsze podróże. Dotychczas obowiązywał nakaz trzymania się na odległości 5 mil od domu. Można też przemieszczać się pomiędzy Walią i Anglią. Częściowe odmrożenie turystyki, otwarte są już atrakcje na powietrzu, chociaż hotele nadal nie przyjmują gości. W pomieszczeniu spotykać się może też więcej ludzi. A w Szkocji zjeść i wypić można już w restauracjach i w pubach pod warunkiem, że mają one ogródki. Chcemy też dać lokalom więcej możliwości, jeżeli chodzi o używanie przestrzeni przed ich siedzibami i poprosiliśmy samorządy, by tymczasowo poluzowały regulacje dotyczące planowania przestrzennego. Mówi pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon. W Anglii od soboty restauracje, kawiarnie i puby zapraszają też klientów do środka, choć obowiązują zaostrzone środki bezpieczeństwa. Trzeba m.in. podać swoje dane na wypadek, gdyby potem okazało się, że mieliśmy styczność z chorą osobą. Adam Dąbrowski,

you will, then you say you won't. How can I go on this way? You're everything I want. Whitesnake w takiej wersji 2020. No i teraz jak najstanowczej chciałem z tego miejsca Państwu powiedzieć dzień dobry, kłaniamy się, zaczynamy poranne wydanie audycji, zapraszamy do trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Izabela Woźniak, Marcin Łukawski. Dzień dobry mówimy, no i zapraszamy oczywiście do rozmowy 227 trójek, do pisania maili ranek@polskieradio.pl i wysłania SMS-ów, krótkich wiadomości tekstowych 71335. Zapraszamy. Zapraszamy do trójki. O właśnie, 17,5 minuty po 6 do 9 zapraszamy. Po 8 w salonie politycznym gościem Beaty Michniewicz będzie dziś Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej. A poza tym porozmawiamy o schronisku w Radysach, a właściwie o psach, które zmieniły już miejsce zamieszkania, choć ciągle szukają domu. No, cześć. To był ten jeden z tych, co stał w klatce kennelowej przerażony, mało się ruszał. On był w boksie z innymi psami, które go gryzły, a po dwóch dniach u nas jest bardzo przyjaźnie nastawiony do ludzi, no i szuka domu. Szuka domu, oczywiście o schronisku w Radysach porozmawiamy. Kto z Państwa nie wie, co się wydarzyło, proszę posłuchać po 7.40 te informacje. Poza tym oczywiście spotkanie z doktorem Tomaszem, kwadrans po 7.00, pytanie z kosmosu. Dziś zapytamy doktora, czy się wyspał, czy ciągle ogląda sobie Saturna z kolegami, jak wczoraj zaznaczył. Proszę posłuchać także przed 7.00, urywki z kalendarza, dziś wtorek, a więc Łukasz Błąd na Poza tym pojawia się taki element. Proszę się nie denerwować. To jest z taśmy, to nic nie zrobi. To jest łagodne, bo z taśmy, a jak nie jest z taśmy, to nie jest łagodne. No ale zawsze na każdym spotkaniu towarzyskim na zewnątrz jest ktoś, kto częściej klepie się po udach i mówi, dlaczego ja? Trochę się mówiło o tym, że komary mają na przykład preferencje dotyczące grupy krwi i że częściej gryzą osoby o grupie krwi 0, a ja mam taką akurat grupę krwi, więc to by się zgadzało, ale nie jest do końca jasne, dlaczego akurat ta grupa krwi jest dla nich smaczna. Dlaczego ja? Jest zawsze ktoś taki, którego gryzą bardziej. I o tym porozmawiamy za kilka chwil. Zapraszamy Państwa, 19 minut po 6. Don't know what you're missing. mam nadzieję, że Państwo już poznają. 22,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do trójki. No, na początku wydawało się, że trochę ich mniej, że może jakoś odpuszczą w tym roku, ale nic z tego. Od kilku tygodni nie dają nam żyć. Jest wilgotno, jest gorąco, a to dla nich raj. Komary atakują i najczęściej wybierają konkretne ofiary, choć w towarzystwie siedzi wiele innych osób. No to nie, to tego jednego zawsze. Najbardziej syna gryzą komary zawsze. Nas porówno chyba. Pewnie po prostu jesteśmy słodsi niż znajomi. Ale wiem, że bardzo chętnie gryzą dzieci, bo dziecko jest strasznie pogryzione. Bo mamy słodką krew. Trzeba coś gorzkiego. Siedzi 10 osób, w tych samych warunkach, w tym samym miejscu, ale taki komar ma swoich ulubieńców. Do kogo on podleci najpierw? Najpierw podleci do mnie. Jan Stradowski, dziennikarz naukowy miesięcznika Fokus i lekarz z wykształcenia. Chociaż do końca jeszcze nie wiadomo, dlaczego ma tych swoich ulubieńców. Trochę się mówiło o tym, że komary mają na przykład preferencje dotyczące grupy krwi. I że częściej gryzą osoby o grupie krwi 0, a ja mam taką akurat grupę krwi, więc to by się zgadzało. Ale nie jest do końca jasne, dlaczego akurat ta grupa krwi jest dla nich smaczna z jakiegoś powodu, a inne nie są. Ogólnie jest dużo komarów i gryzą. W zeszłym roku było wielkie zwycięstwo, popryskaliśmy całą działkę na komary i nie było przez 3 miesiące. Najczęściej dopadają nas wieczorem, no i wtedy zaczyna się polowanie. Idź stąd! Idź! Wynocha! W Polsce jest około 40 gatunków komarów. Doktor Jarosław Pacoń z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Na przykład od kilku lat mamy nowy gatunek komara, który się pojawił u nas, o dziwo, nie z południa, ale od strony północno-zachodniej. Najprawdopodobniej został przywieziony przez jakieś statki towarowe z ciepłych stron świata i od strony Szczecina, od strony północno-zachodniej, z tamtej strony następuje ekspansja kolejnego gatunku. Komary są w stanie wyczuć ciepłotę ciała swojej ofiary. No i tu prawdopodobnie działa dosyć prosty mechanizm. Im cieplejszy jest dany osobnik, czyli im więcej emituje tej podczerwieni, którą komar wyczuwa, tym jest łatwiejszym celem. Dorośli są większymi celami do zaatakowania niż dzieci. Osoby szczupłe są mniej atrakcyjne niż osoby nieszczupłe. Wysocy są bardziej atrakcyjni niż niscy, więc im więcej nas jest, tym komary do nas przylecą szybciej. Jest też prawdopodobne to, że jeżeli ktoś ma wyższą ciepłotę ciała, a tak jest na przykład z kobietami w ciąży, to być może też jest bardziej atrakcyjny dla komarów. Są komary całodzienne, są gatunki komarów, które mają działanie zmierzchowe, są gatunki, które atakują tylko w nocy. Niestety nie ma chwili wolnej, żeby nas któryś komar nie atakował. Taka jest natura. No wiadomo, że denerwują, bo jednak no to jest bolesne i denerwujące, ale no trzeba się też liczyć z tym, że komary po coś to robią. Dlaczego one nam to robią? Samica 99% krwi, którą pobierze, zużywa do wyprodukowania jaj. Białko, hemoglobina i inne białka krwi są potrzebne do wytworzenia jaj. Bardzo niewielka ilość, niewielki procent tej krwi jest zużywane przez taką samicę na życie. Stosunkowo świeża sprawa chyba z ubiegłego roku. Okazało się mianowicie, że jest możliwe, że komary są wrażliwe na to, co mamy na skórze. Bakterie, które tam sobie mieszkają, flora fizjologiczna, bakteryjna nasza i u każdego z nas praktycznie jest inna. I wygląda na to, że komary z jakiegoś powodu są w stanie wyczuć te bakterie, czy właściwie to, co te bakterie produkują. I z tego właśnie powodu być może niektóre osoby są bardziej atakowane niż inne. Nie chcę. Izabela Woźniak pytała o te komary. Pani Ela szybko napisała, właśnie to temat na czasie. U mnie tak właśnie jest. Cała w czerwonych punktach jestem po ostatnim weekendzie, a mąż ani jednego ukąszenia. Jeszcze twierdzi Cwaniak, że do tej dobrej krwi nie lecą. A ja tam twierdzę, że ciągnie do wyjątkowej, szlachetnej, czyli do pani Elżbiety. Dzień dobry panu. Redaktor wspomniał, że to komary gryzą. Jest w dużym błędzie, przecież to nie komary gryzą, to komarzyce. I właśnie chciałem zwrócić się redaktorowi małą uwagę, że właśnie tutaj popełnił chłopak, bo znowu rodzaj męski został potraktowany jak to zło konieczne. A to komarzyce tym razem. 227 trójek, czuję się pouczonym. Dziękuję panu bardzo, dziękuję bardzo. Taki komar, co on sobie myśli, jak leci. Bo ja cię kocham. Wysadzio se łąckę kosić. Słonko świeciło, przyszło ku mnie z jagodami, dziewce jak miło, nabierała jagodba, poczęła siódka czyna, dom ci jagódce z Bodecka. Depres o poranku. 6:30 minęła. Zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Burze i ulewy na Podkarpaciu. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia. Obowiązują do południa. Kolejne burze, ale także w innych regionach kraju prognozowane są dopiero w sobotę. Wtedy będzie też chłodniej i znów ulewy spodziewane są na południowym wschodzie kraju. O 205 nowych zakażeniach koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarły kolejne 4 osoby. Do tej pory w Polsce potwierdzono ponad 36 tysięcy przypadków COVID-19. Zmarło ponad 1,5 tysiąca osób. Wyzdrowiały prawie 24 tysiące. Nie obserwujemy wzrostu zachorowań po pierwszej turze wyborów prezydenckich, powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Sytuacja wydaje się być pod kontrolą. Skala zachorowań spada. Zachowanie Polaków podczas pierwszej tury było bardzo odpowiedzialne, zaznaczył Wojciech Andrusiewicz. To, co się działo w lokalach wyborczych, zasługuje na docenienie i wskazanie, że tak powinniśmy się zachowywać na co dzień. Te wybory były jednymi z najbezpieczniejszych wyborów, jakie można było przeprowadzić w dotychczasowej historii. Polacy zachowali pełną odpowiedzialność. Kolejna druga tura wyborów w niedzielę. Belgia nie otworzyła granic dla 15 krajów spoza Unii uznanych za bezpieczne w związku z poprawą sytuacji epidemicznej. Rząd w Brukseli decyzję tłumaczy względami bezpieczeństwa. W ubiegłym tygodniu unijne kraje większością głosów zdecydowały, że od lipca zezwolą na przyjazd mieszkańcom Gruzji, Czarnogóry i Serbii, Maroka, Tunezji, Algierii oraz Kanady, Australii i Nowej Zelandii. W przypadku Japonii, Korei Południowej, Tajlandii, Urugwaju, Rwandy i Chin granica będzie otwarta, jeśli te kraje zastosują zasadę wzajemności. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne, opady deszczu, ale możliwe także burze. To już słyszeliśmy przed chwilą. Na Podkarpaciu prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Wysoko w Tatrach możliwy przelotny deszcz ze śniegiem lub sam śnieg. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem okresami dość silny i w porywach do 65 km. Północno-zachodni i zachodni. Wysoko w Bieszczadach porywy wiatru mogą osiągać 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ile ty tego nabrałeś? Mapa. Ale po co ci papierowa mapa? Przecież teraz się tego nie używa. A jak nie będzie zasięgu, to jak pani trafi? Wyruszamy w podróż po granicy polsko-niemieckiej, aby dowiedzieć się, z czego żyje granica. Czy czują się państwo u siebie, czy obco? Pomóżcie nam i podpowiedzcie. Dzwońcie. 22 i 7 truje. granica@polskieradio.pl. Adam Bogoryja Zakrzewski i Agnieszka Szwajgier. Termosik na herbatkę. Na kawkę. A wziąłem też kawiarkę. Nie będziemy pić rozpuszczalnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ta Mariolka z pod siódemki, ta wiesz, która... No wiem. No, to sobie nowego Samsunga S10 Lite sprawiła. Mówiła, że 800 zł taniej. Mariolka? A mówiła może gdzie? A w Media Expert. Ale trzeba się pośpieszyć, bo to tylko do niedzieli. Tylko do niedzieli. Kup w Media Expert smartfon Samsung Galaxy S10 Lite z potrójnym superaparatem. Taniej o 800 zł. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Od 30 lat produkujemy meble biurowe. Zatrudniamy 140 osób. Dariusz Machulski, prezes zarządu Furniko. Gdy wybuchła pandemia, baliśmy się o przyszłość firmy i jej pracowników. Tarcza finansowa PFR pozwoliła schować problemy do szuflady. Przelew otrzymaliśmy już 2 dni po złożeniu wniosku. Udało się ocalić cały zespół. Szef zawsze powtarzał, że firma to pracownicy. Dziś rozumiemy, co miał na myśli. Rządowy program Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Solidarni zwyciężymy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie 7:22 i 7 trójek. Mówiliśmy trochę o komarach i dlaczego, jak jest większa grupa osób, to komary sobie wybiorą zawsze jedną osobę. Słucham w tej chwili relacji o siłach powietrznych zwanych komarami i sądzę, że jeżeli ktokolwiek w Polsce narzeka na komary, to polecam wyjazd do Laponii. Fenomenalne miejsce. Tam zimą wynajęcie domku kosztuje 1000 euro za dzień, a latem 300 euro za tydzień. Proszę zgadnąć dlaczego. Komary gratis. No nie wiem dlaczego, no nie wiem. Spodziewałem się aż takich wyznań, ale tu pani Magda informuje, że jest jedną z tych osób, których nie gryzą. I ponoć jest to tak dlatego, że jestem wredna, pisze pani Magda. Ranek, małpa.polskiradio.pl. Za 21 minut, 7, prasa poranna, za chwilkę. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Tu trójka za 20,5 minuty, 7, czyli... Poranne spotkanie, Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Epidemia jest teraz w odwrocie, czytamy na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, tak przekonuje minister zdrowia Łukasz Szumowski w tym wywiadzie. Na pewno sytuacja się poprawia, dodaje, ale jednocześnie trzeba mieć pokorę, bo wiemy, że epidemia jest nieprzewidywalna. Element niepewności pozostaje. Jak mówi szef resortu zdrowia, pójście na wybory wiąże się z mniejszym ryzykiem niż wyjście do sklepu. Brak maseczek w sklepach jest powszechny, a w komisjach wyborczych reżim sanitarny jest utrzymywany. Jednocześnie, jak przestrzega minister Łukasz Szumowski, wiele osób zgubiło, jak mówi, zdrowy rozsądek. Nie nosimy maseczek, nie trzymamy dystansu. Jesienią wraz z grypą może pojawić się druga fala epidemii. Tymczasem, jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, Polacy koronawirusa już się nie boją, a konkretnie nie boją się go wyborcy. Tak przynajmniej wynika z sondażu przeprowadzanego przez gazetę. Ponad połowa osób biorących udział w głosowaniu na prezydenta nie bierze pod uwagę ryzyka zachorowania. Najwięcej obaw mają osoby w wieku 50-59 lat. W tej grupie wiekowej 59% osób dostrzega takie ryzyko. Najmniej obaw przed zarażeniem mają osoby w wieku od 18 do 24 roku życia. No i pytanie, skąd taki wynik? Jak mówi Dziennikowi Gazecie Prawnej politolog profesor Jarosław Flis, sytuacja polityczna w kraju jest bardzo napięta. Ostateczny wynik głosowania może być na styk, dlatego temat koronawirusa zszedł na drugi plan. Do tego nastąpił proces oswajania choroby. Wszyscy starają się żyć mniej więcej tak jak do tej pory i zachowują pewną dozę sceptycyzmu wobec powagi sytuacji. Komentuje wyniki tego badania, tego sondażu profesor Jarosław Flis na łamach Dziennika Gazety Prawnej. W tej gazecie także o wyborczych obietnicach, a ich znów pojawiło się sporo. Jak czytamy, 5 lat temu Andrzej Duda składał kosztowne obietnice wyborcze, a dziś to Rafał Trzaskowski licytuje wysoko, by przebić konkurenta. Około 40 miliardów złotych może kosztować realizacja dwóch wyborczych zapowiedzi kandydata opozycji. Mowa o nowym systemie kwoty wolnej od podatku oraz o koncepcji wypłaty dodatków do emerytur w wysokości 200 zł na każde dziecko. Gazeta zwraca uwagę, że realizacja tych postulatów może być o tyle kłopotliwa, że kandydat jednocześnie w swoim programie zapowiada uszczelnienie ram fiskalnych i umocnienie zasad budżetowych. Jak zaznacza gazeta, Andrzej Duda w tej kampanii ostrożniej szafuje obietnicami. Co prawda także mówi na wiecach o kolejnych dodatkach do emerytur, ale nie są to konkretne zapowiedzi, a raczej rozważania, że takie rozwiązania można wprowadzić przy zastrzeżeniu, że finanse państwa na to pozwolą. To barwy kampanii na ostatniej prostej przed niedzielą. I jeszcze jedna ważna wyborcza informacja z prasy. Dziś mamy ostatni dzień, w którym możemy dopisać się do spisu wyborców poza miejscem zamieszkania, przypomina Gazeta Wyborcza. Co ważne, zaświadczenie z gminy jest wydawane jednorazowo. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, wyborca musi zagłosować tam, gdzie widnieje w spisie wyborców. Problem mają też turyści. Jak czytamy, w miejscowościach wypoczynkowych do urzędów ustawiają się kolejki po zaświadczenie o prawie do głosowania. Bo jeżeli ktoś dopisał się do tamtejszego spisu wyborców przed pierwszą turą wyborów, to po powrocie z wakacji nie może głosować w drugiej turze tam, gdzie mieszka. W Gazecie Polskiej codziennie, między innymi o Funduszu Patriotycznym, którego utworzenie zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Ma on służyć budowaniu postaw patriotycznych i będzie wspierał pasjonatów historii, młodych naukowców oraz fundacje i stowarzyszenia. W Pulsie Biznesu ważne pytanie, komu urlop w czasie pandemii? Pracownicy nie mogą doczekać się zaplanowanego wypoczynku. Pracodawcy właśnie teraz najbardziej potrzebują ich do walki z kryzysem. Jak to pogodzić? Jakie prawa przysługują pracodawcom, a jakie pracownikom? Wszystko na ten temat o poranku do przeczytania w Pulsie Biznesu. I to bardzo poważne problemy. A na stronach Gazety Wyborczej, na stronach sportowych o problemach trochę mniejszych, ale przynajmniej w Hiszpanii wywołujących ogromne emocje. Spisek przeciwko Barsie brzmi groźnie, prawda? No bardzo. Mamy w Gazecie Wyborczej. Dlaczego VAR faworyzuje ciągle tych samych? Tych samych, czyli Real, pyta prezes Barcelony, a były piłkarz tej drużyny Dani Alves. Dodaje, jeśli chcesz wygrać z Realem, nie wystarczy być lepszym, trzeba być dużo lepszym. Dodajmy, w ankiecie przeprowadzonej przez madrycki dziennik Marca, aż 41% kibiców uważa, że faktycznie arbitrzy wspierają królewskich, którzy pewnym krokiem w tym sezonie zmierzają ku mistrzostwu Hiszpanii. Tak to wygląda, jeśli chodzi o prasę. Wspominał pan, panie redaktorze, wczoraj przed 8 o urodzinach Ringo Stara. I o tym porozmawiamy za godzinkę, dobrze? Bo jesteśmy przygotowani. Ale teraz nie wiem, czy się pan orientuje, panie redaktorze, kto jeszcze obchodził urodziny. Dobre pytanie. Takie lekkie niedomówienie, rozmawialiśmy o tym, ale dobrze. Krzysztof Skiba, muzyk zespołu Big Cyc. Ależ to był hit kiedyś, ależ to był hit. Meine Damen und meine Herren, herzlich willkommen und nicht verstehen. czasu do czasu można. Big Cyc za 11 minut będzie siódma. Urywki z kalendarza. Cóż poza tym w kalendarzu, o tym Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. 07-07-2020. Taka oto symetryczna data wyskakuje dzisiaj z kalendarza, dzięki czemu miłośnicy numerologii mają szerokie pole do popisu. Bez pisemnego mnożenia można z tego wycisnąć dowolną przepowiednię, a już z kalkulatorem inżynierskim to da się przewidzieć choćby i poziom cholesterolu dowolnej osoby na przestrzeni najbliższych 30 lat. Na pewno jest to też dobra data na ślub, bo ułatwia pamiętanie o kolejnych rocznicach tego niekiedy romantycznego aktu, a jak wiadomo, zapominanie o nich może być przyczyną głębokiego kryzysu w związku, a nawet silną przesłanką do założenia sprawy rozwodowej. Znam jednego człowieka, który poradził sobie z tą delikatną kwestią rocznicową, ustawiając w komórce przypomnienie. Co roku 5 września o 6:30 budzi go obok małżonki utwór "Wypijmy za błędy". A skoro o błędach, 448 lat temu w Knyszynie swoje życie zakończył król Polski i wielki książę litewski Zygmunt II August, a ponieważ uczynił to bezpotomnie, przy okazji spowodował wymarcie linii męskiej polskiej gałęzi dynastii Jagiellonów. A tak dobrze im szło. Król miał wiele zacnych tytułów i funkcji, ale trzeba przyznać, że wrażenie robi też cefałka niejakiego Erminio Spalli, urodzonego 7 lipca 1897 roku. Był to włoski aktor, śpiewak operowy, malarz, rzeźbiarz, a do tego mistrz wagi ciężkiej w boksie. Mało kto odważał się przy nim choćby na drobną uwagę krytyczną dotyczącą którejś jego roli czy dzieła. 69 lat temu w Gorzowie Wielkopolskim uruchomiono produkcję w zakładach włókien chemicznych Stilon, dzięki czemu na rynku pojawiła się polska taśma magnetofonowa, z czasem w różnej długości zamknięta w kasety. Na tak zwanych stilonkach udało mi się nagrać wiele notowań listy przebojów prowadzonej przez redaktora Marka Niedźwieckiego, a nawet grę komputerową Bomb Jack na kultowy ZX Spectrum, nadaną przez Trójkę w specjalnym magazynie w formie ponad 3-minutowych pisków. Swego czasu była to bardzo popularna metoda przesyłania plików, a kaseta stilonka Ferrum Forte zdawała się być znakomitym pendrive'em. Zwłaszcza, że po zakończeniu użytkowania taśmą można było pięknie wykończyć brzeg tapety pod sufitem, czego nie da się zrobić za pomocą jakiejkolwiek współczesnej pamięci przenośnej. Albo ja o czymś nie wiem. Wiem natomiast, że 7 lipca będzie na pewno udany, bowiem to Światowy Dzień Czekolady. No to jeszcze po jednej kosteczce, na pochybel dietetykom. A co? A dlaczego nie? A Łukasz Błąd, a bardzo dziękujemy panu. A do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Za 8 minut będzie siódma. Coś słodkiego? Coś słodkiego dla państwa. Proszę pamiętać, Światowy Dzień Czekolady. I nie krępujemy się dzisiaj w ogóle. So fine. I've had a hole in my heart for so long. Tak troszkę na słodko. Ale z kolei proszę pamiętać o tym, że Światowy Dzień Czekolady. Jeśli chodzi o dzisiejszą datę, to tutaj pani ma swoją koncepcję. Zamieniamy się w słuch. Wizualizacją dzisiejszej daty, bardzo ładnej, no oczywiście zdarzającej się tylko raz, niech będzie dwóch kolarzy. Jeden za drugim. Kolarz, potem zera rowerek, to prawie peleton, jak dwóch. No myślę, że raczej taka ucieczka. I to nawet górska być może. Być może. 4:07. Always jumping in the record store, won't jockey play. Roll over Beethoven, I got the hit beat today. Oh, temperature rising, jukebox blowing a beat. Now call the rockin' and the rising, and the rhythm of you. Roll over Beethoven, and the looping in two by two. And if you feel it's alive, I guess you never did dream in your eyes. I'm never been, you move it on up just a little bit further. Do-do-do-do, go on up. Roll over, baby, toe. Take a little rhythm of blue. All right, baby. Oh, she wiggles like a bullworm, bat like a spinning top. Craved a little pony wall, seeing Bill and Rock. Oh, now she's got a $100 bill that'll never stop. Roll over, Beethoven. Roll over, Beethoven. Roll over, Beethoven. Look at Billy, Beethoven. And roll over, Beethoven. Take a little rhythm of blue. Let's get down, boy. Ale także Ringo Starr, który ma dziś urodziny. Zapraszamy do reklamy. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twoim.